Thank you. گرچه دانم که به جایی نبرد راه قریب من به بوی سر آن زلف پریشان برم دلم از وحشت زندان